Cuvântarea Domnului peste voi toți, cu-l sodași, cu-l să-i virgeam, întotdeauna acum și pururași în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Arhidiacon Ștefan și acelor împreună cu dânsul, care la pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură, bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Prorocul David, cu sute de ani înainte de împlinirea prorociilor, a arătat-o pe Maica Domnului în multe cuvinte ale sale prorocești. Dar cel mai frumos zice așa: toată mărirea fiicei împăratului din lăuntru ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Un cuvânt care în aparență nu-i explică aproape nimic, dar dacă mergem pe cărările sfinților dogmatiști ai lumii, găsim de fapt toată frumusețea împărătesei cerului și a pământului. Deci astăzi serbăm praznic împărătesc nașterea Maicii lui Dumnezeu, aceleia care trebuia să logodească pământul cu cerul, aceleia ce trebuia să-L nască pe Cel ce trebuia să-L împace pe Dumnezeu cu om după vrăjmășia care s-a întâmplat în Eden. Iubiților credicioși, după cum din multe cuvântări ați mai prins aceste taine ale Dumnezeirii, am văzut că omul nu a stat prea mult în Eden, în frumusețea împărăției în care a fost așezat și pentru care a fost zidit de Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului. Datorită vrăjmășiei diavolești, că nu putea suporta strălucirea lui Adam, iată, pe Adam și pe Eva umbriți la minte din cauza mândriei, cad în păcat mușcând din momeala croită cu multă înțelepciune de către urâtorul de bine, de către diavol. Omul, după cum avea să spună mai târziu Sfântul Apostol Pavel, corifeul apostolilor, prin păcatul săvârșit, adică călcarea poruncii lui Dumnezeu, nu a făcut altceva decât să-și semneze singur condamnarea. Condamnarea la moarte, adică din momentul acela a început curgerea timpului pentru el, deci evident începea să se contureze un sfârșit cândva, și apoi părăsirea acelor frumoase și veșnice pentru care a fost zidit și în care a fost așezat de marele și bunul Dumnezeu. Aș poposi puțin la această idee ca să ne conturăm și pe noi oamenii zilelor de astăzi. Nimic nu distruge mai mult în om, în ființa omului, în sensibilitatea lui, decât mândria din tine. De fapt, niște calități și niște bogății cu care te nobilează Dumnezeu și din momentul când tu le scoți pe piață în comuniune cu ceilalți de lângă tine, etalându-ți-le, iar mintea neavând-o bine acasă, adică încorsetată de legile lui Dumnezeu, ești o victimă certă a satanei. Deci nimic nu micșorează ca imunitate pe om în fața diavolului decât mândria. Așa ne explicăm de ce oamenii suspuși în viața socială, care au parcurs niște trepte până chiar în vârful ierarhiei sociale, sunt oameni în majoritatea certați cu Dumnezeu, adică nu țin cont de cele de slavă ale lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, așa a fost și cu Adam. Datorită faptului că el, uitându-se de jur împrejur, a început să se umple de mândrie, iată cum a devenit din ce în ce mai șubred, o victimă din ce în ce mai certă în mâinile diavolului. Lucru care se concretizează când el mușcă din omeală, călcând porunca lui Dumnezeu, care i-a spus: din toți pomii Edemului să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. Oare ce-i mai lipsea lui Adam din toată frumusețea Edemului? Oare acolo, în acel pom, exista frumusețe mai mare și dulceață mai mare decât restul în întregul univers? Nu. Ci era acea curiozitate pentru el: de ce Dumnezeu nu-mi dă voie să iau de acolo? Lucru care îl vedem destul de cert în gândire destul de pronunțată în mințile fiecăruia. Ne vedem că Dumnezeu ne croiește integri, feciorelnici din toate în cele în care ne-a închegat. Dar curiozitatea te tot duce ca să calci porunca aceleia care se întoarce rănit din pântecele mării, adică a lumii, și nu ții cont de asta. Și în felul acesta, ne ținând cont nici azi, nici mâine, de sfatul părintesc, de sfatul dumnezeiesc, începi să fii furat de diavol. Indiferent cine ești, călugăr, preot, arhiereu, patriarh și umilii oameni în marginea societății. El nu se scârbește de nimeni, ci pentru diavol prada cea mai bogată este omul, care este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci iată că Adam, căzând din Eden, din toată cinsta, a tras după el toată împărăția care cădea sub stăpânire dată de Dumnezeu. Și din momentul acela, acele timpului au început să bată, au început să curgă tot înainte și ireversibil, că o clipă din viața ta, dacă s-a scurs, nu mai poți recupera. Pierzi aur, pierzi sănătate, orice ai pierde, ai puterea de o recâștiga, dar timpul care s-a scurs pe lângă tine și l-ai lăsat un timp mort, acela nu-l mai poți întoarce. Iar Dumnezeu te va judeca după cum clipele timpului care ți l-a dat, le-ai prețuit și le-ai lucrat. Deci omul a ajuns în gheara morții, pradă diavolului, îl vedem cum este târit de Satana, asemenea victimei în ghearele biruitorului. Deci iată cum este târit timp de 5500 de ani, izbit de toate colțurile stâncilor, jefuit de tot ce era sfânt și curat în el. Hristos, în Sfânta Evanghelie, l-a arătat atât de puternic, conturat, în cuvintele sale, cum a rămas omul abia viu. Rănit, tâlhărit, în cărare lăsat și mai avea doar o scânteie de viață. Așa să ne imaginăm lumea înaintea devenirii lui Hristos. Filozofia păgână, care de la o zi la alta îndoctrinau mințile creștini, mințile oamenilor cu idei străine lui Dumnezeu, adică îi băga în gheara diavolilor din ce în ce mai mult, dădea și ea semne de oboseală. Se simțea neputincioasă în a-L odihni pe om din ființa lui, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci orice idee care apărea din capetele marilor filozofi antici nu-L putea odihni pe om în sensibilitatea lui. Omul era din ce în ce mai neputincios, era din ce în ce mai căzut spre moarte. Înghiți-vă-L sortit pe om pe un pat al morții și tot mai sperând în el o rază de lumină, o mângâiere. Deci dacă toată lumea am personalizat-o într-un singur om, așa era. Doar mai clipea țintuită la patul morții, așteptând această mângâiere. Până și poporul mesianic din care Dumnezeu avea să-L zidea, avea să-L nască pe Fiul Său, iată-L că și acesta a început să se împărtășească din jertfele idolești, adică spurcându-și trupul și sufletul totodată. Deci totul începea să decadă în acea putreziciune, în acel hoit, nu că nu putem să-L categorisim altfel, urât, mirositor și plin de fier. Diavolul se simțea cu glaba, cu gheara pe gâtul victimei. Deci din momentul acela omenirea a început să cadă spre moarte din mândria ei care mai zvâcnea că este totuși cineva, parcă-L căuta pe om în agonia morții. Dumnezeu l-a ajutat pe om mereu de-a lungul istoriei sale până la venirea lui Hristos să-l ajute, dar omul mereu l-a respins pe Dumnezeu. Asemenea viermelui căruia îi place să stea în gunoi, în mocirlă, acolo se complăcea omul și acei oameni de atunci n-au fost cu nimic diferiți față de cei care suntem noi de astăzi. Îl vedem pe om mai lesne ducându-se spre prăpastia murdăriilor trupești, din care apoi, după ce le săvârșește, încearcă să se ridice, dar cu mare regret și cu mare zdrobire și jefuire și ram în suflet. S-ar putea să fie tardiv cândva această ridicare. Deci, iubiților credincioși, așa ne-l închipuim pe omul timpului răsăririi soarelui, soarele fiind Hristos. Înțeleptul Solomon în prorociile lui au spus de Maica Domnului cam așa, cine este această auroră? Aurora este acea înroșire frumoasă, caldă a soarelui care este învietoare spre viață. Că vedeți în special vara cum se luminează de ziua, de noapte chiar, și începe spre răsărit soarele, cerul să devină din ce în ce mai cald, din ce în ce mai prietenos. Iar când se înroșește puternic cerul la răsărit, parcă vestește ceva. Deci ceea ce avea să spună cu sute de ani înainte de a se întâmpla, prorocul Solomon și înțeleptul Solomon, deci, cine este această auroră, nu făcea altceva decât să o contureze pe Maica Domnului. Diavolul știa că din profecioară va veni Mesia, că el încă de a cădea l-a văzut pe Hristos prunc în cer. El știa această taină a mântuirii, dar nu știa timpul. Alerga val vârtej în cer și pe pământ ca să prindă această taină a mântuirii și pentru aceasta târia toată lumea în păcat, spurcând toate fecioarele. El căuta acea fecioară din care avea să se nască Hristos și care avea să zdrobească moartea acasă la ea, adică în iad. și nu o găsea. Știa toate prorociile a lui Isaia, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Prorocul David, cum a conturat-o pe Maica Domnului, ascultă, fiică, și vezi și uită pe poporul tău și casa părintelui tău. Îi știa strălucirea ei, de care el se cutremura, că toată mărirea fiicei împăratului este din lăuntru ei. Și ce mărire avea? Cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Că ați văzut femeile când se împodobesc, își pun podoabe de aur și de nestemate pe ele să pară mai frumoasă. Dar la Maica Domnului aceste frumusețe nu era adăugate, ci le-a spus prorocul David din lăuntru ei, căci cu nimic nu te împodobește aurul și argintul și toată haina și frumusețea care ți-o adaugi, cum te împodobește comoara din tine, care merge și zi și noapte cu tine, cuvântul care îl spintești prin limbă, curs din inimă și prin minte. Gesturile tale care le faci cu cei din jurul tău, frumusețea și căldura sufletului tău, a limbii tale, a minții tale, acestea sunt cele din lăuntrul tău, atribute, calități, frumuseți în a exista un om din lăuntrul lui, că acestea sunt nu aduse pe tine, că le aduci pentru o clipă și le lași celelalte, dar care izvorăsc din tine, ele nu se mai sting niciodată, că sunt produsul tău, izvorul este în tine. Deci iată, iubiților credincioși, că începeau să apară zorii răsăririi soarelui și acești zori, iată, în Ierusalim conturându-se această auroră frumoasă. Să mergem în Ierusalimul anului cu 2000 în urmă. Iată doi bătrâni de neam iudeu, foarte credincioși și fideli ai sinagogii din Ierusalim, Ioachim și Ana. Și-au dorit cu mulți, noi căsătoriți, își doresc un copil. Și ei și-au dorit toată viața lor și atâta s-au rugat la Dumnezeu cu lacrimi fierbinți să le dea un copil și Dumnezeu n-a binevoit. Mulți dintre dumneavoastră ați fost trecuți prin acest cuțit atât de fierbinte și nemilos să nu ai copii. Alții nu și-a dorit. Dar mergem pe o logică cât mai înțeleaptă, omenească și dumnezeiască. Acești doi bătrâni ajunși deja într-o vârstă destul de înaintată, când trupurile lor erau moarte pentru procreiere, iată-i tânjeau spre moarte. Și mărturisește Sfânta Scriptură că odată ducându-se la altar, bătrânul Ioachim și să ducă dar l-a respins preotul, că întâietate aveau cei care aveau copii la altar, iar ceilalți erau marginalizați care nu aveau copii. El fiind un om bogat și de neam împărătesc și arhierez trăgându-se, a primit o mare ofensă. Nu trupească, cum de obicei ne șifonăm noi, că ne-a luat galoanele de pe umăr dacă cineva ne-a șicnit. Ce a primit ofensa aceea zdrobitoare în sufletul său, că nu are copil. Deci iată, din vaza care o avea el, din cinsta cu care era înnobilat în Ierusalim, a decăzut în marginea sinagogii. Atâta zglobire la suflet și a produs acest gest făcut de preot, care la rândul lui poate nu l-a făcut intenționat, ci a fost lucrarea dumnezeiască, nu a făcut altceva decât să-l trimite pe Ioachim și cu bătrâna sa, soția Ana, în cea mai puternică rugăciune a zilelor lor. Dar ei toată viața cât s-au rugat lui Dumnezeu să le dea copii, l-au făcut parcă în naivitatea rugăciunii, cum facem noi de obicei, gângurim oameni mari fiind ca un copil, cum ne pricepem, iar Dumnezeu ne înțelege ca să ne săvârșească o dorință noastră. Deci ei, rugându-se lui Dumnezeu, au promis lui Dumnezeu: Doamne, dacă ne vei da un copil, ție ți-l afierosim, adică ți-l vom închina ție. Și tocmai în cea mai puternică rugăciune a lor, iată că îngerul le vestește că vor naște copil. Aceasta s-a făcut imediat, într-adevăr, cu zămislire, deci Dumnezeu pe cele neputincioase le aduce în putere de a fi. Și în felul acesta vedem pe bătrâna Ana încregată. Și iată, zămisind și apoi peste 9 luni, născând prunc parte femeiască. Deci iată cum încep prorociile, având în capul lor ceea ce a spus Solomon: cine este această auroră? Iată-le cum se împlinește. Cu adevărat a apărut pe cer aurora. Aurora aceasta, atât de frumoasă podoabă a cerului de dimineață, care avea să fie Maica lui Dumnezeu, Maica creștinilor, Maica noastră cea bună și blândă. Deci astăzi, iubiților credincioși, s-a născut aceea ce avea ca să logodească cerul cu pământul, acea din a cărei sângiuiri avea să-l dea pe mijlocitorul dintre Dumnezeu și om, acea care este fără de preț, acea care nu a putut fi egalată de vreo altă ființă a lumii. Iubiților credincioși, aceste lucruri care s-au făcut cu rânduială dumnezeiască au rămas imortalizate în inimă de carne, în pergament de carne și în mințile celor care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Cum de obicei se întâmplă între noi oamenii că atunci când urăști pe cineva, urăști tot ce este în jurul lui, așa iudeii, după căderea din dar, când l-au răstignit pe Hristos, din ură nu au putut ca să-i mai iubească pe tot ce era în jurul lor, a lui Hristos și a apostolilor. Deci evident că nu aveau cum să o iubească pe cea care l-a născut pe Hristos, care era de fapt piatra de poticnire. Toți păgânii lumii nu aveau să o iubească pe Maica lui Dumnezeu, toți ateii, toți diavolii și tot ce este răutate în iad și pe pământ din chip și asemănarea lui Dumnezeu. Așa ne explicăm faptul că la timpurile noastre a apărut o puzderie întreagă de secte, secte care în majoritatea lor o denigrează pe Maica lui Dumnezeu. Catolicismul, care venerează pe împărăteasa cerului și al pământului, au trecut deja într-o altă extremă, de o venerare prea mare a Maicii lui Dumnezeu, și au căzut chiar într-o idolatrie, lucru care nu este bun. Maica lui Dumnezeu se bucură să fie venerată, dar nu mai mult decât fiul ei. Deci toate se fac cu înțelepciune. Cinsta este dată cursă de unde? De la cel ce avea să-l nască, și cinsta lui Hristos avea să vină, după cum spunea apostolul Pavel, dintr-un învierea din morți, lucru care l-a săvârșit cu putere dumnezeiască, prin care ne-a salvat pe noi din moartea veșnică. Deci, dragilor credincioși, această frumusețe a împărătesei cerului și a pământului, frumusețe din lăuntru ei, acele lanțuri de aur care nu sunt altceva decât lanțurile faptelor bune, a calităților izvorâte din ea, din cugetarea ei curată, cinstită și dumnezeiască, aceea a nobilat-o pe Maica lui Dumnezeu ca să-L nască pe Hristos. Și de aici putem învăța destul de multe pentru cârmuirea vieții noastre. Omule, nu te lăuda cu nimic ce ți este adus de altcineva în trupul și în sufletul tău, fără numai cu cele care tu le naști din lăuntrul tău. Că de-ai fi frumoasă ruptă din soare, de-ai fi înțelept mai ceva ca Solomon, de-ai fi bogat ca Macedon, de la glasul tău ți-ar tăcea toate jiganiile lumii, cum tăceau la glasul lui Adam. Nimic nu este al tău, ci dacă vrei să te faci frumos, dacă vrei să te faci înțelept, dacă vrei să te faci ascultat și bogat, înjugă-ți fiara din tine în corsetul legilor lui Dumnezeu, fii un om smerit, un om cald, un om iubitor de Dumnezeu, în continuu vieții tale, nu cu hopuri, cu discontinuități. Și atunci Dumnezeu te va iubi și te va nobila. Vedeți că de multe ori noi oamenii spunem, catalogând pe careva ce inimă tirană are, ce inimă bună are. Deci din inima ta răsar toate și din mintea ta să-ți dea Domnul după inima ta. Deci așa s-a făcut Maica lui Dumnezeu frumoasă, frumoasă în cele spirituale duhovnicești, încât că nimeni nu a putut să-L nască pe Hristos, decât acum, în acest moment, că s-a născut cea care a fost prorocită și apoi a fost dogmatisită în biserică, fica Tatălui, Maica Fiului și Mireasa Duhului Sfânt. Fecioara Maria a avut mulți dușmani și are mulți în zilele noastre. Dar dacă un singur dușman, mai mare sau mai mic, ar vedea-o în blândețea ei și jertfa care o face pentru omenire, cred că s-ar cutremura și ar îngheța pe loc. La blândețea ei cu care se roagă lui Dumnezeu pentru omenire, și pentru cei drepți, și pentru cei nedrepți. Cum se ajunge la împărăteasa cerului și a pământului și de la ea la toți sfinții cerului? Vedem la noi oamenii că este același raport între noi, în familie, cum este și între om în general și Dumnezeu. Vedem acea căldură la copil sau când avem nevoie de cineva sus pus în societate, te duci să prețuiești pe mama lui, pe prietenul lui, ca să intervină la acela să te ajute cu ceva. Deci începutul blândeței de unde? De aici, de la cel mai apropiat. Deci Hristos, Cel care a murit pentru noi, iată ne-a dat-o nouă, descoperită în darurile ei și blândeței pe Maica sa. Pentru aceasta nu a lăsat-o să plece de pe pământ imediat după moartea Mântuitorului, după nașterea Mântuitorului, ci a ținut-o aici în viață pe pământ, chiar la adânci bătrânețe, după moartea Mântuitorului. Deci, iubiților credincioși, a fost pe lângă noi și este pe lângă noi tot timpul. Un singur lucru îți cere, să te duci cu lacrimă smerită și cu dragoste de Dumnezeu. Că ea îți citește în inima ta, nu doar schimonosești câteva cruci în fața icoanei sau rostești câteva cuvinte, vai, Maica Domnului, ajută-mă că nu mai pot. Iar inima ți este rece ca un bulgăre de gheață. Întâi încălzește-ți inima să trăiești acolo. Poate credeți că grăiesc filozofic, sofistic și nu înțelegem, dar vedeți că întotdeauna găsim trăiri sufletești în viața noastră care le trăiești într-adevăr din toată ființa ta. Îți simți mădularele tale cum lucrează atunci când îți este lacrima atât de fierbinte pe obraz, brăzdându-ți obrazul. Așa cere Dumnezeu și aceea este cu adevărat dragoste de Dumnezeu. Mulți, ca să scăpați de niște cuțite ale dreptății lui Dumnezeu, imediat spuneți, nu mai sunt timpurile acelea ale minunilor ca altă dată. Din contra, sunt mai pronunțate, mai prezente printre noi. Dar ele nu se arată decât pentru cei credincioși. Și se arată și pentru cei necredincioși, dar cu anumită pondere cum Dumnezeu găsește în inima Lui, acelui ce strigă către cer. Deci Maica Domnului stă asemenea unei mame mereu vie spre cei ce îl iubește. Ea se uită mereu spre noi, ne așteaptă ca să ne întoarcem. Spatele ca fiul risipitor, iar are nevoie continuu. Cum vedem între noi prietenii? Deci închipuiți-vă pe Maica lui Dumnezeu mereu plângând pentru noi și stând în genunchi în fața Sfintei Treimi, să mă încăduie pământul, că pentru fără de legile care se întâmplă, pentru necredința pământului, pământul era mort de mult trecut în Apocalips. Deci, dragilor credincioși, Fica Tatălui Ceresc, Maica Fiului Ceresc și Mireasa Duhului Sfânt, iată-o astăzi venite pe pământ, urmând ca peste 14 ani să arate razele Soarelui Mântuitor, aducător de viață, Soarele Hristos, adică născându-L din sânciuirile ei pe Cel ce avea să împace lumea cu Dumnezeu, dar cu sângele Său pe crucea Golgotei. Era nevoie de această fiică a bătrânilor sterbi, Ioachim și Ana, să vină în viață ca din sânciuirile ei curate să-L zămislească și să-L crească timp de 9 luni și să-L îmbrace în haine de carne, de chip și asemănarea lui Dumnezeu pe Dumnezeu. Deci gândiți-vă câtă smerenie pe Făcătorul Cerului și al Pământului să se naște din zidirea Lui. Și iată-L că s-a născut. S-a născut din ceea ce a zidit El, adică din Maica Sa. Iar noi nu ne pricepem la altceva decât să denigrăm, nu ne pricepem la altceva decât să clevetim, decât să pismuim, decât să mâncăm, să bem și să ne distrăm, iar biserica rămâne pe ultimul plan. Mă uit, iubiților credincioși, nu mustrându-mă că am fost condamnat că sunt prea aspru, ci închipuiți-vă, măcar cu un cuvânt, lovind în sensibilitatea fiecăruia, mă uit cât de refractari sunteți în cele dumnezeiești, asemenea cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai mologi ca mortul. Cât de rarefiați sunteți în biserică și dacă îi întrebi pe fiecare, fiecare îți găsește o motivație, dar numai motivație din buze, că Dumnezeu, uitându-se în inima ta, te știe cât de cald ești cu Dumnezeu. Dragilor credincioși, cât mai avem timp să apelăm la Maica lui Dumnezeu cu ultimele forțe și zvâcnituri din viața noastră creștinească. Timpurile, și nu le zic într-un ritm pesimist, într-un sentiment de genul acesta, ci le zic că acestea sunt adevărurile, timpurile sunt destul de înaintate. Creștinismul a ajuns doar o formă, doar o coajă, restul e putregăios. Mă cutremur de ceea ce s-a făcut în zile năreoase, acum nu de mult, din partea guvernului de a discredita Biserica Ortodoxă. Și am spus la un preot care ne-a venit aici, v-au prins de nas guvernanții și jitanii. I-au momit și au acceptat venirea Papei în primăvară și iată acum ce lovitură le-au dat să discrediteze Biserica Ortodoxă ca fiind națională. România de 2000 de ani de zile, una dintre cele mai bătrâne și încărunțite țări din lume ortodoxă, iată-o acum izbită în piedestalul ei frumos de către acești lupi care poartă haină de creștin. Mă doare cumplit acest lucru, fiindcă ținta este de a distruge tot creștinismul din România. Deci biserica să nu mai funcționeze biserică ortodoxă, fiind biserică națională, ci o biserică ca oricare alta. Și ținta care este? Ca atunci când va veni papa să nu mai ceară acordul bisericii naționale, ci o va cere acelor greco-catolic. Toate liftele și scursurile Occidentului și a Orientului și din îndepărtatul Babilon al Americii s-au vărsat aici, în România, mai ales după evenimentele din 89. Ținta nu a fost alta decât să bage pe români cu capul în cel mai odios și spurcat jug. Și de aici în genunchiarea confesională, care o vedem destul de clară, de certă. Cum spunea și Mântuitorul în cuvintele sale dumnezeiești, hoțul până nu-l va lega pe stăpânul casei, nu poate jefui casa odihnit. Stăpânii casei au fost chipurile biserica oficială, au fost legați și de mâini și de picioare și plasture peste gură, ca să nu mai grăiască decât atunci când se dă voie și cât trebuie și cum trebuie. În rest totul este nul. Se tinde spre un sincretism, adică un fel de Babilon dogmatic, să se amestece diavolul cu Dumnezeu, lucrare evreiască. Dragilor credincioși, trebuie să ținem pe cât posibil acest drapel al Ortodoxiei care ne-a fost dat în mâinile noastre de cei care și-au vărsat sângele și au stors picăturile de viață până la sfârșitul vieții lor pe acest eșafod al apărării numelui lui Dumnezeu și Ortodoxiei. Că plata veșnică de aici o avem. Când închidem ochii și dăm față în față cu Dumnezeu, te întreabă, ce ai crezut? Care ți-a fost Hristosul tău în care ai crezut că ți este Mântuitor? Și îți răsfoiește tot dogmatismul celor 7 sinoade ecumenice, a sinoadelor locale, toate graiurile sfinților părinți, mucenici, cuvioși, mărturisitori, pusnici, toți vor veni și ca într-un cor îți vor da replica. Acesta este Hristosul care a fost răstignit pe cruce. Și nu Hristosul distorsionat care l-ai văzut într-un brid de linte care ți l-a dat lupul în haină de oaie când tu de fapt ai fost înfometat, premeditat. Cum am mai spus-o de multe ori, fiarele sălbatice se domesticesc și se îmblânzesc înfometându-le și dându-le pic cu pic mâncarea, începe să te accepte ca pe un prieten. Dar este o prietenie falsă, că tu de fapt vrei să-l bagi în cușca unde poți ca să-l modelezi cum vrei tu. Cu atât mai repede se poate prinde și băga în cea mai necurțătoare cușcă omul, că este fiara superioară tuturor fiarelor pământului, dar și ultima. Pe această scară lucrează numai în antipoz. Dacă vei fi cu Dumnezeu, vei fi în vârful cinstei, chip și asemănarea lui Dumnezeu, iar dacă nu, vei trece aproape ca un diavol sau, cum spune Sfânta Scriptură, ca un vierme fără niciun preț. Să ne învățăm să păstrăm pe Dumnezeul nostru care ne-a zidit și care a fost propovăduit și mărturisit și pecetluit cu sânge de Sfinții Părinți și cărora prin darul Lui ni s-a revelat nouă. Ne-a fost predat nouă și să-L ducem cu dragoste, cu cinste și cu demnitate și cu râvnă de Dumnezeu, nu doar căldicel, cum este apa călduță, care nu are niciun preț, nu e bună deloc de băut, ci din contra vine greață de ea. Nu doar să rostim și să schimonosim o cruce și o rugăciune și gata, m-am împăcat cu Dumnezeu pe ziua de astăzi. Iubiților credincioși, cine are urechi de auzit, să auzi aceste cuvinte, dar să știți că Dumnezeu numai atunci se arată într-adevăr în inima ta și vei înțelege în căldura lui dumnezeiască, când și tu dai un pic de căldură și de prietenie cu El. Aș ruga-o pe cea care s-a născut astăzi, pe Maica Cerului și a Pământului, Împărăteasa Cerului și a Pământului, să ne ajute în toate clipele vieții noastre, să ne dea sănătate, să ne dea minte întreagă, prețiosul dar cu care ne-a nobilat Dumnezeu și putere ca să îi aducem cea mai prețioasă jertfă ce se poate aduce de om către Dumnezeu, jertfa de laudă. Și în felul acesta se va îndritui ce a spus al prorocul David: cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă vei proslăvi. Cât am putut și noi astăzi, după mințile noastre, după puterile noastre, am adus acest buchet de jertfă de laudă celei care sunt sigur că ne va asculta și ne va oprăti. Iar ei să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.